Pharrell Williams, Nerd δηλαδή, 2004 το τραγούδι που ήταν επιτυχία για αυτόν, Seagulls to Move. Εκείνη τη χρονιά οι καταπληκτικοί Beastie Boys, πριν 10 χρόνια, έβγαζαν το Check It Out. All you Trekkies and TV addicts, don't mean to diss, don't mean to bring static. All you Klingons in your grandma's house, grab your back street friend and get loud. Blowing doors off inches, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch it off with the needle nose pliers. Black kids will overhaul, what you won't ever seen before. Sliding in the glazing, like your tea, you know what you paid. Like a place in with the face, so that could be like Aaron, I hate so. With that, I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that rolling, you just don't stop, guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? What work it out. Let's turn this party out. Say, Doc, what's up in this shit? I'm a man that's on a mission. Son, you better listen. Stop in your what? An electrician, like a scientist. When I'm applying this, method of controlling my mind, like I'm gonna wreck the nuclear clock. Now, hey, baby, but now what the deal? And you know you're going for that mass appeal. So I'm calling Salucci, some hot potato. I stole your mind, but you won't see it later. Cause I work magic like a magician. I add up the mathematician. I'm the bank cashier, engineer. I wear cotton and I don't wear it. Shazam and abracadabra. In the whip, I'm going to cruise. Jump yourself, put that back on the shelf. Shot rays blazing, you out of phase in. The crew's amazing, we're working on the record. Y'all can just stay patient. Check it out. What's it all about? What we're working out. Let's turn this party out. Check it out. Test me, they can't arrest me. Fake fight, cross over and shoot lefty. You look upset, you'll calm down. You look like cable guy, don't talk with your crown. I flow like smoke out of chimney. You'll never be me. You wanna rap with your beginning in hip hop beat? Now, get your phone right out the dryer. Put overall up on the tire. Put that fresh attire. Black going out to the town of fire. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Lidl Ελλάς δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα στο καλάθι σας, στη λίστα με τα ψώνια σας ή στις καθημερινές συνήθειές σας επειδή άλλαξε ο ΦΠΑ. Γι' αυτό καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ σε όσα προϊόντα ανέβηκε από το 13% στο 23%. Έτσι κρατάμε σταθερές τις τιμές μας για να κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Η Τράπεζα Πειραιώς απαντά άμεσα και αποτελεσματικά στις έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των ειδικών συνθήκων στις συναλλαγές σας. Με μία επίσκεψη στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να έχετε άμεση έκδοση και παραλαβή την ίδια στιγμή χρεωστικής κάρτας για αγορές και αναλήψεις από ATM, καθώς και κωδικούς Winbank για ηλεκτρονικές συναλλαγές με δυνατότητα να πραγματοποιείτε μεταφορές χρημάτων, μισθοδοσία προσωπικού, εξοφλήσεις λογαριασμών και πιστωτικών καρτών και πληρωμές προμηθευτών. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.pireusbank.gr ή καλέστε στο 182838. Τράπεζα Πειραιώς, η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την εκάστοτε πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η άμεση έκδοση αφορά πελάτες που διατηρούν καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Έρχεται μια επική παραγωγή. Πάνω από 900 πρωταγωνιστές. Εκατομμύρια συμπροταγωνιστές. 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα όνειρο. Είναι γεγονός και το Europa League έρχεται στο ΝΟΤΕ TV. Από Σεπτέμβριο και για τα επόμενα 3 χρόνια απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 205 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης στο ΝΟΤΕ TV. Όλο το Europa League αποκλειστικά στο ΝΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στο ΝΟΤΕ TV. Μόνο τελικό σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Μία ακόμα από τις επιτυχίες πριν 10 χρόνια, στην Αγγλία ιδιαίτερα, ήταν το ντουέτο που έκανε ο σπουδαίος Όζι Όσμπορν με την κόρη του, την Κέλλη Όσμπορν. Το Changes. Feel unhappy, I am so sad. I lost the best friend that I ever had. She is my baby, I love her so. Shared the years, we shared each day. I love you, Daddy, but I found my way. You know the world is an evil place. My baby's grown. So long to realize, and I can still hear his last goodbye. Now all my days are filled with fears. Wish I could go back.